أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Mü'minun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 23. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 23. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle inşallah önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 23. ayeti kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh Aleyhisselam'ı kavmine görevlendirdik. Kavmine gelen Nuh Aleyhisselam şöyle diyordu. فَقَالَ يَا قَوْمِ Ey kavmim, ey benden olanlar, ey etim kemiğim, ey anam babam, Allah elçisinin toplumunu kabullendiğini görüyoruz. Toplumu mesajı dinlesin diye, toplumu Allah'a iman etsin diye onları sahiplenerek hitaba başladığını görüyoruz. Dedi ki ey kavmim, u'budullâhe, sadece Allah'a kulluk edin, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah'ın çektiği yere gidin, sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Mâ lekum min ilahin gayruh, onun dışında sizin başka bir ilahınız yoktur. Onun dışında sözünü dinleyeceğiniz, arzularına gözü kapalı itaat edeceğiniz, çektiği yere gideceğiniz, yasalarını uygulayacağınız başka bir ilah yoktur. Efela tettekun, müttaki davranmaz mısınız? Kulluk bilincinizi takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmeye yönelmez misiniz? Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmez misiniz? Evet, Allah'ın elçisi toplumuna geldi, toplumuna Allah'ın ayetlerini duyurdu, toplumunu Allah'a kulluğa, tevhide davet etti. Kitabımızın başka surelerinde detaylı bir biçimde anlatılır konu, Allah burada özetle bize sunuyor. Nuh Aleyhisselam'ın bu davetine karşılık, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminin kafir melek grubu, aristokrasi takımı, yönetici grubu, statikocu insanlar, statikodan yana olanlar, düzenden yana olanlar, düzenci kesilenler, toplumun kaymağını yiyenler, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olanlar dediler ki, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Bu sizin gibi bir beşerdir. Bu Nuh tıpkı sizin gibi bir insandır. Sizden hiçbir farkı yoktur. Hal böyleyken yuridu en yetefaddala aleykum bu Nuh size üstün gelmek istiyor. Size karşı egemen olmak istiyor. sizin üzerinize kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Size hakim olmak istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah dileseydi, eğer Allah hayata karışmayı dileseydi, eğer Allah yeryüzünde bir elçi seçmeyi, ona vahiy göndermeyi, yeryüzündeki kullarına bir hayat tarzı göndermeyi, bir din, bir program göndermeyi Allah dilemiş olsaydı, لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Böyle bir insanı değil de bir meleği elçi seçip gönderirdi. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Biz önceki atalarımızda böyle bir şeyi duymadık dediler. Bakın melek grubu, toplumun yönetici grubu, statikodan yana olanlar, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olanlar, Nuh Aleyhisselam'la karşı karşıya kalmış, ona iman etmek üzere olan halk takımına diyorlar ki, sakın bu Nuh'a iman etmeyin. Bu bir beşerdir. Allah eğer yeryüzünde bir elçi seçecek olsaydı, bir insanı değil de bir meleği seçerdi. Sizin gibi bir beşer olan bu Nuh, size üstün gelmek istiyor, size egemen olmak istiyor, size hakim olmak istiyor, sakın bunu dinlemeyin diyorlar. Çünkü o toplum Nuh Aleyhisselam'a iman ettiği zaman, o toplum Allah'ın elçisini dinlediği zaman, onların menfaat hortumları bitecekti, onların zulümleri, onların egemenlikleri bitecekti. İşte bunun endişesini taşıyan o melek grubu, toplumu Nuh Aleyhisselam hakkında şartlandırmaya, Nuh Aleyhisselam'ı onlara yanlış tanıtmaya çalışıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki tarih içinde hiçbir peygamberin toplumuna üstün gelme diye bir derdi olmamıştır. Tarih içinde hiçbir peygamberin toplumunu sömürme gibi bir derdi, bir niyeti olmamıştır. Peygamber toplumdaki sömürü odaklarının egemenliklerini bitirmek için gelir. Peygamber toplumda bütün insanların tarağın dişi gibi Allah karşısında eşit olmalarını sağlamak için gelir. Toplum üzerine Rableşmiş, insanların özgürlüklerini, insanların mallarını, mülklerini gasp etmeye çalışan zalimlerin zulmüne engel olmak için gelir peygamber. Peygamber toplumdan hiçbir şey istemez. Toplumdan hiçbir şey istemediği gibi peygamber toplumun Müslümanlaşması için, toplumun kurtulması için elinde avucunda ne varsa tüm mal varlığını toplum adına sıfırlayan, her şeyini toplum için harcayan kişidir peygamber. Peygamberin bu dünyada en büyük derdi, bütün insanlar Müslüman olsunlar, bütün insanlar cennete gitsinler, yeryüzünde hiçbir insan cehenneme gitmesin. İşte peygamberin derdi bu. Değilse peygamberin dünya ve dünyalıklara zerre kadar bir meyli, bir ilgisi, bir alakası olmaz, olamaz. Ama hainler, kendileri dünya ve dünyalıklara tapındıkları için peygamberi de öyle zannediyorlar ve bakın diyorlar ki, bu Nuh sizden farklı bir insan olmadığı halde sizin elinizdekilere göz dikmiştir, size egemen olmak istiyor, sizin üzerinizde hegemonyasını kurmak istiyor, size üstün gelmek istiyor diye halkı Nuh Aleyhisselam'a karşı şartlandırmaya çalışıyorlar. Peki bunu böyle diyen insanların kendi durumlarını bir gözden geçirelim. Kimdi bunlar? Bunlar yönetici kadroydu. Bunlar ekonomik ve siyasal gücün sahibiydi. Ve bakın toplumlarına şöyle diyorlardı. Egemen oldukları halklara bunlar şöyle diyorlardı. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hukuktan yana, bizim istediğimiz bir eğitim sisteminden yana olmak zorundasınız diyorlar. Yani kendilerini topluma tanrı olarak lanse ediyorlardı. Egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir. Bu topluma yasa belirleme yetkisi bize aittir diyorlardı. Böylece bu insanlar kendilerini topluma tanrı olarak lanse ediyorlardı. O zaman bu nasıl mantık diye sormak lazım değil mi? Yani bir insandan tanrı olabiliyor ama bir insandan peygamber olamıyor. Bu nasıl mantık böyle? Kendileri birer insan, kendilerinin tanrı olduğunu söylüyorlar ama bir insandan peygamber olamaz diyorlar. Çok garip bir mantık değil mi? Yine bu insanların toplumda tapındıkları varlıklar bir dönem toplumda yaşamış salih kişilerdi. Kur'an'ın bir başka suresi isim de vererek onu bize şöyle anlatır. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Daha önce toplumda 5 tane salih insan yaşamış. Kur'an bunların isimlerini de verir. Ved, Süva, Yauk, Yavuz ve Nesir. Bu 5 salih insan daha önce toplumda yaşamış, toplum bunları sevmiş, şeytan gelmiş. Topluma diyor ki şeytan, bu zatları seviyor musunuz? Seviyoruz. Peki sevginizi nasıl ısrar ediyorsunuz? Sevginizi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Olmaz diyor şeytan. Bu 5 salih insanın resimlerini yapacaksınız. Ceplerinizde bu zatların resimlerini taşıyacaksınız. Bunların feyzinden, bereketinden böylece istifade edeceksiniz. Toplum ölmüş gitmiş bu 5 salih insanın resimlerini yapmış, ceplerinde taşımaya başlamış. Sonra şeytan bir daha geliyor. Olmaz, bu kadar yetmez diyor. Bu zatlardan istifade edebilmek için onların meydanlara heykellerini dikmek zorundasınız. Gece gündüz insanlar, çocuklar, kadınlar, kızlar onlarla yüz yüze gelmedi ki onların feyzinden, bereketinden istifade etmenin imkanı bulmuş olasınız diyorlar. Ve hemen toplum o 5 salih insanın heykellerini dikiyorlar meydanlara. Kısa bir süre sonra insanlar o heykellere, o 5 salih insana tapınmaya başlayıveriyor. İşte o dönemde de Nuh Aleyhisselam elçi olarak görevlendiriliyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani tapındıkları varlıklar birer insan, daha önce toplum içinde yaşamış salih birer insan, yani insandan tanrı olabiliyor ama insandan peygamber olamıyor. Bakın diyorlar ki, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah dileseydi, لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Elçi olarak bir melek gönderirdi. Bu Nuh bir melek değil, bir insan olduğuna göre bu düpedüz bir yalancıdır. Kendi sözlerini Allah'a izafe etmeye çalışıyor. Bütün bunları ben Allah'tan aldım diye Allah'a iftira ediyor dediler. Sonra dediler ki bakın, مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızda duymadık. Önceki atalarımızdan onlara bir elçi geldiği konusunda bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Peki önceki atalarıyla kastettikleri kimlerdi? O küfür ve şirk hayatını kendilerine miras bırakıp giden kendilerinden hemen bir önceki atalarını kastediyorlar. Halbuki biraz ileri gitseler İdris Aleyhisselam atalarıydı. Az daha ileri gitseler Şiit Aleyhisselam, Şiit peygamber ataları, az daha ileri gitseler Adem Aleyhisselam ataları, onların hepsi birer peygamber. Onlar sadece Allah'a kulluk etmişler ve çevrelerindeki insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmışlar. Ama biz atalarımızda böyle bir şeyi duymadık derken, az ilerideki atalarına gitmiyorlar da, küfür ve şirki kendilerine vasiyet etmiş, miras bırakıp gitmiş, bir önceki, hemen kendilerinden önceki atalarını kastediyorlar. Bugün de öyle değil mi? Bir ayet okusanız, bir hadis okusanız, bir İslami hükmü gündeme getirseniz, insanlardan kimileri hemen itiraz ediyorlar değil mi? Bu yeni mi çıktı? Bu neyin nesi? Biz bunu önceki atalarımızda hiç duymadık. Hangi ataları? Şu cumhuriyeti, şu demokrasiyi, şu laisizmi kendilerine miras bırakan, hemen kendilerinden önceki cumhuriyet dönemi atalarını kastediyorlar. Az biraz ileri gitseler Osmanlı atalarında çok güzel şeyler görecekler. Az daha ileri gitseler Selçuklu atalarında, az daha ileri gitseler sahabe ve peygamber aleyhisselam atalarında, az daha ileri gitseler İsa aleyhisselamda, az daha ileri gitseler Musa aleyhisselamda, az daha gitseler İbrahim aleyhisselamda çok güzel İslami şeyler görecekler ama biz bunu atalarımızdan duymadık, işitmedik derlerken hemen yaşadıkları İslam dışı hayatı kendilerine miras bırakıp giden kendilerinden bir önceki atalarını kastediyorlar. İn huve illa raculun bihi cinnetun. Sonra diyorlar ki bakın bu Nuh cinlenmiş. Bu Nuh'u cin çarpmış. Cinler bunu istila etmiş. Bu delirmiş. Bu deli diyorlar. Feterabbesu bihi hatta hin. Hele az biraz sabredip bekleyin. Bunun daveti de son bulur. Bunun dini de, bunun davası da son bulur. Kimse bunun dinine hüsnü kabul göstermez. Kimse bu Nuh'a iman etmez. Dolayısıyla az biraz gözetleyin, az biraz sabredip bekleyin. Bunun dini de, daveti de çok yakında biter diyorlar. Peygamber'e ne dedikleri belli değil. Kah bu bir insan diyorlar. Kah atalarımızda daha önce böyle bir şey duymadık diyorlar. Kah bunun sizden bir farkı yok diyorlar. Kah cinlenmiş diyorlar, kah deli diyorlar, kah kahin diyorlar, kah şair diyorlar. Ne dedikleri belli değil. Deli diyorlar. Madem Nuh Aleyhisselam bir deli ise piyasada bir yığın deli var dolaşan. Bırakın o delilerden bir deli olarak o da geçsin dolaşsın. Ne korkuyorsunuz? Ne tedbir alıyorsunuz? Aman insanlar Nuh Aleyhisselam'la iletişim kurmasınlar diye. Aman insanlar davetçiyi dinlemesinler diye. Aman insanlarla onun arasına ağlar örmeye çalışalım diye. Niye çabalıyorsunuz? Hangi deliden bu kadar korktunuz? Hangi deliye bu kadar tedbir aldınız? Hangi delinin etrafında devleti yıkacak kadar bir Müslüman cemaat oluşmuş? Bu ne kadar, hangi deliden bu kadar korkulmuş? Deli diyorlar ama kendileri de inanmıyorlar. Sadece halkı Nuh Aleyhisselam'a karşı şartlandırmaya çalışıyorlar. Her devirde, her dönemde davetçiyi işte böyle olmadığı bir biçimde insanlara tanıtarak davetçi ile insanların arasına barikatlar koymaya çalışıyorlar. Bir kavga sürdü gitti. 950 yıl. Az evvel de söyledim, Allah burada bize özet anlatıyor. 950 yıl Müslümanlarla, peygamberin etrafındaki bir avuç Müslümanla yeryüzü kafirleri arasında böyle bir kavga sürdü gitti. Bakın kavganın sonunda Nuh Aleyhisselam şöyle diyordu. Kâle Rabbi, dedi ki ey Rabbim, ey benim yüce sahibim, ey benim adına bunca sıkıntıları göğüslediğim Rabbim, ey benim programını program bildiğim, seçimini seçim bildiğim, boynumdaki kulluk ipinin ucunu eline verdiğim, irademi kendisine teslim ettiğim Rabbim. Unsurni bima kezzebun. Şu yalancılara, şu yalan sayanlara karşılık bana yardım et ya Rabbi. Bana direnç ver, bana dayanma gücü ver, bana sabır ver. Yardımını, desteğini benimle kıl ya Rabbi diye Nuh Aleyhisselam Allah'a dua etti. Hiçbir Müslüman böylece Rabbimizin kapısını çalar, Allah'a dua eder de Allah onu yardımcısız bırakır mı? Allah öyle bir kulunu desteksiz bırakır mı? Bakın Allah buyurdu ki فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ biz de ona vahyettik اَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا dedik ki ey Nuh bizim gözetimimiz altında ve vahyimizin yol gösterisi altında bir gemi yap. Bizim gözetimimiz ve vahyimizin yol gösterisi altında bir gemi yap. Anlıyoruz ki geminin projesi Allah'tan, geminin planı Allah'tan, geminin ustası Allah. Nuh Aleyhisselam Allah'ın gözetimi altında, vahyin yol gösterisi altında bir gemi yapacaktı. Bu gemi alelade bir gemi değil. Biz biliyoruz ki bütün bilgiler Allah'tandır. Allah Adem atamıza konuşmayı öğretmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız konuşmayı nereden bileceklerdi? Allah Adem atamıza eşyanın isimlerini öğretmeseydi, eşyanın varlık sebebini, eşyanın misyonunu öğretmeseydi, yani eşyanın ne için var olduğunu, neyin nerede tutulması gerektiğini, hangi eşyanın ne için kullanılması gerektiğini daha önce Rabbimiz Adem atamıza öğretmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız nereden bilecekti bu kadar eşyanın ismini ve rolünü? Allah Adem atamıza, Havva anamıza elbiseyi indirmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız elbiseyi nereden bulacak, nereden bilecekti? Allah Adem'in oğlu Kabil'e kabir kazma sanatını öğretmeseydi, bir kargayla kabir kazma, kardeşini defnetme sanatını öğretmeseydi, şu anda bizler kabir kazma sanatını nereden bilecektik? Allah Davut Aleyhisselam'a zırh yapma sanatını öğretmeseydi, şu anda bizler zırh yapma sanatını, elbise biçme sanatını nereden bilecektik? Allah Nuh Aleyhisselam'a gemi yapma sanatını öğretmeseydi, insanlık gemiyi nereden tanıyacaktı? Biz gemiyle nasıl tanışacaktık? Bütün bilgiler Allah'tandır. Ama maalesef şu anda insanlar ne gemiyle Nuh Aleyhisselam'ı, ne Nuh Aleyhisselam'la Allah'ı hatırlıyorlar. Her şeyi kendi bilmiş, kendi bulmuş gibi kendi pozitif bilimlerini putlaştırıyorlar. Kendi bilgilerini putlaştırıyorlar. Kendilerine secde etmeye çalışıyorlar. Allah'ı da unutup, Allah'ın ayetlerini de unutup kendi kendilerine tapınmaya çalışıyorlar. Evet, Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Toplum alaya başladı. Dediler ki ey Nuh ne oldu? Meslek mi değiştirdin? Yani peygamberlik mesleğini bıraktın da şimdi de marangozluğa, dülgerliğe mi başladın? Bu gemi de neyin nesi? Ya bu deniz nerede? Bu gemiyi nerede yüzdüreceksin? Demeye başladılar. İstedikleri kadar alay etsinler. Biraz sonra başlarına belanın geldiğini görecekler. Bakın Allah diyor ki gemi tamamlandı. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا Nihayet bizim emrimiz geldi. وَفَارَتْ تَنُّرْ Tandır da kaynamaya başladı. Tennur, tandır kaynamaya başladı. Bunun birkaç manası var. Ya yerden sular büğlemeye başladı, büngüldemeye başladı. Gökyüzünden sular sellice yağmurlar halinde değil, sicim gibi değil, nehirler akıyormuş gibi gökyüzünden sular inmeye başladı. Bir ikinci manası da وَفَارَتْ تَنُّرْ Tandır kaynamaya başladı ifadesinin bir ikinci manası da geminin buhar kazanı çalışmaya başladı. Anlıyoruz ki bu gemi öyle alelade basit bir gemi değil. Allah'ın gözetimi altında, Allah'ın vahyinin yol gösterisi altında yapılmış bir gemi olduğuna göre buhar kazanlı bir gemi, buharlı bir gemi. İşte geminin buhar kazanı çalışmaya başladı. Fesluk fiha min kulli zevceyn isneyni. Allah dedi ki ey Nuh, her bir hayvandan bir çift al. Erkekli dişili her bir hayvandan bir çift al. Ve ehleke illa men sebaka aleyhil kavlu. Ehlini de al, aileni de al. Nuh Aleyhisselam'ın ehli kim deyip Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş, tercihini peygamberden yana kullanmış, peygamber atmosferine girmiş, peygamberin kaptanlığına evet demiş herkes, işte Nuh Aleyhisselam'ın ehliydi ama onun karısı ehli değildi. Gemiye binmeyen oğlu Kenan da onun ehli değildi. Bakın Allah diyor ki ehlini gemiye al ancak aleyhlerinde azap gerçekleşmiş olanlar müstesna. Karın ve oğlun müstesna, iman etmeyen ötekiler müstesna. İman edenleri gemiye bindir. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ve ey Nuh, sakın zalimler konusunda bana bir şey söyleme. Sakın zalimler konusunda benden bir şey isteme. Ya Rabbi oğlum deme. Ya Rabbi hanımım deme. Ya Rabbi dayım amcam. Ya Rabbi dayıoğlum amcaoğlum. Ya Rabbi kayınpederim kayınvalidem. Ya Rabbi ben onları da alacaktım. Ya Rabbi onlar da kurtulmalıydı filan diye zalimler konusunda bana yalvarıp yakarma. Benden bir şey isteme. İnnehum muğrakun. Çünkü onlar gark olacaklar. Onlar yok olacaklar. Çünkü onlar tercihlerini küfürden ve şirkten yana kullandılar. Onlar tercihlerini tevhidden, imandan yana kullanmadılar. Senden yana kullanmadılar. Onlar hakkında bana bir şey söyleme dedi Rabbimiz. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ Sen ve beraberindeki müminler gemiye bindiğiniz zaman, gemiye yerleştiğiniz zaman. Evet, bindi Müslümanlar gemiye. Ne kadardı sayıları? En yüksek rivayete göre 80 kişiydi, 40 kişiydi diyen var, 50-60 kişiydi diyen var. İşte bu kadar erkek ve kadın iman etmiş Müslüman gemiye bindi, gemiye oturdular. Bir kadın düşünün, kocası kafir, çocukları kafir, babası annesi kafir, hepsini terk etmiş, tercihini peygamberden yana kullanıp gemiye binmiş. Kolay değil. Bir daha ailesini kıyamete kadar göremeyecek. Niye? Çünkü biraz sonra bir tufan gerçekleşecek. Yeryüzünde bir tek kafiri Allah sağ bırakmayacak. O kadın kıyamete kadar ailesini bir daha göremeyecek ama imana bakın. Tercihini peygamberden yana kullandı, bindi gemiye. Bir genç düşünün, tüm akrabaları kafir, babası annesi kafir. O da hepsini bıraktı, tercihini peygamberden yana kullandı. Peygamberin kaptanlığına evet dedi, o da bindi gemiye. İşte 30, 40, 50, 60 ya da 80 kişilik bir Müslüman grup gemiye bindiler. Biraz sonra bir tufan kopacak, yeryüzünde bir tek canlı kalmayacak. Bütün kafirleri Allah helak edecek, kurtulanlar sadece gemiye binenler olacak. Bakın, bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasası. Tufanlardan, helak yasasından kurtulanlar sadece Müslümanlardır. Hani surenin başında da söylemişti Rabbimiz ya, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki müminler kurtuldu. Kurtulanlar sadece müminlerdir. Kafirler kaybettiler. Müşrikler, zalimler kaybettiler. Kaybedenler kafirler. Dünyada da, ukbada da kurtuluşa erenler, Müslümanlar. İşte sadece gemiye binenler kurtulacak. Ama sadece o tufan değil. Kıyamete kadar yeryüzünde gerçekleşecek bütün tufanlarda kurtulanlar müminler, helak olanlar kafirler olacak. İşte şu anda da yeryüzünde tufanlar var. Küfür tufanı, şirk tufanı, azgınlık tufanı, zalimlerin azgınlık tufanı, Müslümanların gaflet tufanı, Müslümanların uyuşukluk tufanı, yığınlarla tufan var yeryüzünde. Bu tufanlardan kurtulmanın bir tek yolu var. Allah ve peygamber safında yer almak, tercihini peygamberden yana kullanmak, peygamberin gemisine binmek, peygamberin kaptanlığına evet demek, peygamber sünnetine tabi olmak, peygamber eşliğinde, peygamber örnekliğinde Müslümanca bir hayata talip olmak. İşte kıyamete kadar bütün tufanlardan kurtulacak olan Müslümanlardır. Gemiye binenler kurtuldu. Musa Aleyhisselam'la birlikte Mısır'ı bir gece terk edip Sina çölüne yürüyenler kurtuldu. İsa Aleyhisselam'a havari olanlar kurtuldu. Muhammed Aleyhisselam'a iman edip onunla birlikte Medine'ye hicret yolculuğuna yürüyenler kurtuldu. Ve kıyamete kadar Allah ve peygamber safında yer alanlar kurtulacak. Ötekilerin tamamı yok olacak. Bakın Allah buyurdu ki, ey Nuh, sen ve beraberindeki müminler gemiye yerleştiğiniz zaman şöyle deyin. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Deyin ki, bizi şu zalimlerin safında kılmayan Rabbimize hamdolsun deyin. Elhamdülillah ki 950 yıllık bir kavganın neticesinde bizi boğulanların safında kılmadı Rabbimiz diye bana hamd edin. Elhamdülillah ki bizi kurtulanların safında, gemiye binenlerin safında, Allah ve peygamberi safında kıldı Rabbimiz diye bana hamd edin diyor. Gemiye bindiğiniz zaman bana hamd edin. Zaten Müslümanların, o gariban insanların yapabilecekleri bir şey yoktu ki. Azdı, azınlıktaydı. Eğer bugün bizler de şu anda Allah ve peygamber safındaysak ki inşallah öyleyiz, değilse burada ne işimiz var? Allah'ın bir suresini öğrenmek için buraya geldik. Bizler de şu anda Allah ve peygamber safındaysak, batanların safında, Allah ve peygamber karşıtı insanların, kafir ve zalimlerin safında değilsek, biz de Rabbimize hamd edelim. Elhamdülillah ki Allah bizi müminlerin safında kıldı. Elhamdülillah ki Allah bizi Kur'an ve sünnet safında kıldı. Bizi boğulanların safında kılmadı diye biz de Rabbimize hamd edelim. Ve kul de ki artık tufan gerçekleşti. Az evvel ifade ettiğim gibi gökten nehirler boşanırcasına yağmurlar indi. Yerden sular fışkırdı. Yeryüzünde Allah'ın helak yasası gerçekleşti. Yeryüzünde bir tek canlı kalmadı. Tüm kafirlerin kökünü kesti Rabbimiz. Sonra bakın, gemi de yükseldi suların üstünde, dağlar gibi suların üstünde. Nuh Aleyhisselam'ın yine şöyle dua etmesini istiyor Allah. وَقُلْ دَكِ اَيْ نُهْ Ey Peygamber deki, Rabbi, ey Rabbim, اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Ya Rabbi beni mübarek bir yere indir. Beni mübarek bir indirişle indir ya Rabbi. Çünkü sen indirenlerin en hayırlısısın. Çünkü sen hayata düzen verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi, bize bolluk ve bereket verenlerin, bize nimet verenlerin en hayırlısı sensin. Bizi bolluk ve bereket içinde bir yere indir, güzel bir indirişle bizi indir diye dua etmesini istedi Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın. Nuh Aleyhisselam da böylece dua etti ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine indi. Sular çekildi, gemi Cudi Dağı'nın üzerine indi. Böylece Adem Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne inişiyle yeryüzünde başlayan hayat bitti. Nuh atamızın gemisinin Cudi Dağı'nın üzerine inmesiyle yeryüzünde yeni bir hayat başladı. Önceki toplumların tümü yok edildi. Gemiden inenlerin soyundan yeryüzünde insanlık bir daha yayılmaya, bir daha çoğalmaya başladı. Dolayısıyla biliyoruz ki bizim birinci atamız Adem Aleyhisselam'dır. İkinci atamız da Nuh Aleyhisselam'dır. İnsanlık Nuh Aleyhisselam'dan bir daha çoğaldı, bir daha yayıldı. Bakın olayın sonunda Allah diyor ki: "İnne fî zâlike le âyâtin." Şüphesiz ki bunda ayetler var. "Ve in kunna le mubtelîn." Ve biz imtihan edenleriz, biz deneyenleriz. Evet, bunda ayetler var. Bunda ibretler var. Nede ayetler var? Gemide ayetler var. Geminin inşasında ayetler, ibretler var. Gemi Allah kontrolünde, Allah vahyinin gözetiminde yapılmış bir gemi. Geminin yasasını koyan Allah'tır. Suyun üstünde geminin yürüme yasasını koyan Allah'tır. Suya üzerindeki maddeyi kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Rüzgara önündeki varlıkları sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Böylece gemide ayetler var. Tufanda ayetler var. Tufanda boğulup gidenlerde ayetler var. Nasıl bir ayet var? Kıyamete kadar Allah'la savaşa tutuşanlar sonunda helak olurlar. Peygamberle savaşa tutuşanlar, Allah'ın mümin kullarını yok etmeye soyunanlar kesinlikle bilesiniz ki iflah etmezler. Kesinlikle bilesiniz ve anlayasınız ki onlar sonunda helakı hak edenlerdir. İşte tufanda ayetler var, boğulanlarda ayetler var, kurtulanlarda ayetler var. Düşünebiliyor musunuz? 950 yıl inandıkları Allah'ın yardımını bekledi Müslümanlar. Müslümanca kalabilmeye sabrettiler, dayandılar, direndiler. 950 yıl dile kolay. Yani 10 asır. Müslümanlar dayandılar, direndiler. Horlanan onlar, alaya alınan onlar, asimile edilen onlar, soykırıma tabi tutulan onlar, işkence edilen onlar, küçük görülen onlar, ezilen onlar. Ama 950 yıl inandıkları Allah'ın yardımını beklediler. Böylesine Allah'a güvendiler. Bir tevekkül ehli oldular. Ve sonunda Allah onların imdadına yetişiverdi. Sonunda Allah onları kurtardı. Öyleyse hiç kimse uzun ömrüne güvenmesin. Bir gün o ömrü biter, Allah'ın elim azabıyla karşı karşıya gelir. Hiçbir devlet iktidarına güvenmesin, saltanatına güvenmesin, gücüne kuvvetine güvenmesin. Bin yıllar da sürse onun egemenliği, tüm dünyaya egemen olacak bir konuma da gelse kafirler, Müslümanlar ezim ezim ezilseler de Müslümanlar için gam keder yoktur. Kafirler de devletlerine, iktidarlarına güvenmesinler. Allah'ın yasası, Allah'ın helak yasası geldiği zaman onlar da bir gün mutlak surete bitecektir. Kazanan müminler, kaybeden hep kafirler olacaktır. Kıyamete kadar dünyanın yasası budur, ahiretin yasası budur. İşte bakın Allah diyor ki: "İnne fî zâlike le âyâtin." Bu olayda ayetler var, bu olayda ibretler ve dersler var. "Ve in kunna le mubtelîn." Ve biz deneyenleriz, biz imtihana çekenleriz. İşte bakın, 950 yıl Nuh kavmini denedi Allah. 950 yıl. Azap gelinceye kadar, azaptan bir saat öncesine kadar, 5 dakika öncesine kadar azabın geleceği belli değildi. İnsan aklına göre o toplumun yok olması mümkün değildi. İnsan aklına göre sayıları 50, 60, 70 kişilik bir Müslüman grubun galip gelmesi mümkün değildi. Son dakikaya kadar hayatları tıkırındaydı. Güçlerinde bir eksilme yoktu. Zulümleri devam ediyordu. Arttıkça devam ediyordu. Son ana kadar standartlarında, hayat standartlarında hiçbir eksilme yoktu. Son anda işte Allah'ın azabı geliverdi ve işleri bitiverdi. Allah onları denedi. Peki kafirler deneniyor da Müslümanlar denenmiyor mu? Onlar gitti, şimdi de gemiden inenler denenmekte, Müslümanlar denenmekte. Müslümanlar da işte şu anda 20. asrın Müslümanları alaylarla deneniyor, soykırımlarla deneniyor, kanları dökülmekle deneniyor. Eğer bizler de sabredebilirsek 950 yıl Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanların Müslüman kalmaya direndikleri gibi biz de zikzaklar çizmez, yamulmaz, düşmez, Müslümanca kalabilme adına bir sabır gerçekleştirirsek kesinlikle yeminlerin her türüyle yemin ederek söyleyebilirim ki Allah şu anda bize bakıyor, bizde o değeri gördüğü anda bize de yardımını ulaştıracak, tüm yeryüzüne Allah Müslümanları egemen kılacak, tüm yeryüzü kafirlerinin defterini dürecek, yeryüzü kafirlerinin sayısı ne olursa olsun hepsinin işini bitirecek Rabbimiz. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Evet, gitti bir toplum. Hatta yeryüzünde bütün insanlar gitti. ثُمَّ اَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Onların arkasından biz başka toplumlar getirdik. Başka medeniyetler, başka uygarlıklar, başka toplumlar getirdik. İşte onlar gitti, yerine Ad kavmi geldi. Gemiden inenlerin torunu Ad kavmi de gitti, yerine Semud kavmi geldi. Onlar gitti, yerine Salih Aleyhisselam'ın toplumu geldi. Onlar da gitti, Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu Medyen ve Eykeliler geldi. Onlar da gitti, Lut Aleyhisselam toplumu yerine geldi. Yani kıyamete kadar o toplumlar gidince yeryüzünde hayat bitecek değil. Onlar gidiyor, Allah onların yerine imtihan etmek üzere başka toplumlar, başka medeniyetler getiriyor. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ O yeni toplumların içinden de onlardan elçiler seçtik. Kendi işlerinden elçiler seçtik. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ Onlara, o toplumlarına şöyle diyen elçiler gönderdik. Sadece Allah'a kulluk edin, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah yasalarını uygulayın, hayatınızı sadece Allah'ın beğenisine yaşayın. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka gözü kapalı arzularını yerine getireceğiniz ilahınız yoktur. Ondan başka yasalarını uygulayacağınız ilahlar yoktur. اَفَلَا تَتَّقُونَ Müttaki olmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmez misiniz diyen her bir topluma elçiler gönderdik diyor Allah. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın sözlerinin aynısı. Bakın her bir peygamberin daveti aynı. Her bir peygamberin daveti aynı. Çünkü peygamberler aynı kaynaktan geldiğine göre, o peygamberlerin tamamı aynı kaynaktan vahiy aldıklarına göre, peygamberlerin davet yöntemi aynı ama peygamberin karşısında karşı gelenlerin karşı geliş yöntemleri de aynı. Bakın o peygamberlerin toplumları peygamberlerine nasıl itiraz etmişler, nasıl karşı gelmişler, dikkat ederseniz Nuh Aleyhisselam'ın melek grubunun sözlerinin aynısını daha sonraki toplumlara gönderilen peygamberler karşısındaki müstekbir grup da aynı sözleri söylemiş. وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ O peygamberlerin kavminin melek grubu, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olan melek grubu dediler ki, وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ Bir de ahireti inkar eden melek grubu, وَاَتْرَفْنَاهُمْ Fil hayati dünya. Bir de onların bir üçüncü özelliği daha varmış. Allah diyor ki biz dünya hayatında onlara bolca mal mülk verdik. Onlara imkan ve fırsat verdik. Böylece kendilerine devlet verdiğimiz, iktidar verdiğimiz, yönetim verdiğimiz, mal mülk verdiğimiz, nimetlere boğduğumuz, ahireti inkar eden o toplumların melek grubu da bakın o elçilerine şöyle demişler. Ma haza illa beşerun mislukum. Bu peygamberliğini iddia eden kişi sizin gibi bir beşerdir. Sizden hiç farkı yok. Ye'kulu mimma ta'kuluna minhu. Sizin yiyip içtiğiniz şeylerden bu da yiyor. Ve yeşrabu mimma teşrabun. Sizin içtiğiniz şeylerden bu da içiyor. Ya bu peygamber olamaz. Bunun sizden bir farkı yok demişler. Bu bir insandır. Bizim gibi yiyip içen, hasta olan, baba olan, koca olan, evlenen, ayağını akrep sokan, acı kan susayan, ihtiyarlayan, ölen bir insan. E ne olacakmış? Hayır. Allah yeryüzünde bir insanı elçi seçmez. Eğer Allah yeryüzüne bir elçi seçmek isteseydi, bir insanı değil bir meleği gönderirdi. Öyle diyorlar. Peki bir melek gelseydi, Allah onlara bir insanı değil de bir meleği elçi seçip gönderseydi, şöyle demeyecekler miydi? Ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi? Bu neyin nesi? Biz insan, bize gönderilen bir melek. Biz bunu nasıl örnek alalım? Biz onu nasıl izleyelim? Ya Rabbi bizim yeme içme özelliğimiz var, bu meleğin yeme içme özelliği yok. Bizim cinsel özelliğimiz var, cinsiyetimiz var. Bu meleğin cinsel özelliği yok, erkeklik, dişilik özelliği yok. Biz günah işleriz, bu melek günah işlemez. Bizim yorulmaya, dinlenmeye, uyumaya ihtiyacımız var. Bu meleğin böyle şeylere ihtiyacı yok. Ya Rabbi biz bunu nasıl örnek alalım? Biz onun gibi nasıl bir hayat yaşayalım? Demeyecekler miydi? Diyeceklerdi. Ya da Allah onlara bir melek gönderseydi, şöyle demeyecekler miydi? Hadi kardeşim yaylan, yaylan. Biz seni tanımıyoruz. Ne geçmişini, ne geleceğini, ne çocukluğunu, ne gençliğini tanımıyoruz. Seninle yolculuk yapmadık, seninle alışveriş yapmadık, seninle arkadaşlık yapmadık. Sen bizim içimizde bulunmadın. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun, kimsin, necisin? Hadi şuradan yaylan demeyecekler miydi? Kendi aralarında doğup büyüyen bir peygambere, çocukluğu gözlerinin önünde geçmiş, gençliği gözlerinin önünde geçmiş, 40 yıllık bir hayatında ağzından bir kerecik yalan işitmemişler. Yüz kızartıcı bir tek suçuna rastlamadıkları bir Muhammedül Emin'e bile güvenmeyen o insanlar bir meleğe nasıl güveneceklerdi? Ama bu insanların zaten güvenme diye, kulluk diye bir dertleri yok. Zaten bütün dertleri kendilerini kulluktan azade saymak, kendileri kulluğun dışına çıkarabilmek, yani sorumluluk yüklenmemek, kulluğa yanaşmamak zaten itirazlarının bütün sebebi işte buydu. Evet, peygamberler aynı şeyleri söylüyorlar, karşı gelenler aynı şeyleri söylüyorlar. Sanki peygamberler vefat edip bu dünyaya veda edip giderlerken arkalarındakilere imanı vasiyet ederek gidiyorlar. Kafirler de ölüp giderken, geberip giderken arkalarındakilere şirki vasiyet edip gidiyorlar, küfrü vasiyet edip gidiyorlar. İşte bakın elçilerin sözleri aynı, inkar edenlerin, reddedenlerin sözleri de aynı. Bir de bakın halka karşı şöyle aba altından sopa gösterircesine o yönetici grup, melek grubu diyor ki: "Velen ataatum beşeren mislekum." Eğer şu sizin bir benzeriniz olan peygamberliğini iddia eden şu insana itaat ederseniz, şu peygambere itaat ederseniz, innekum izen lehasirun, o zaman hüsrana mahkum olursunuz, dünyanızı da ukbanızı da kaybedersiniz. Yani tehdit ediyorlar. Eğer bizi değil de şu peygamber olduğunu iddia eden kişiyi dinlerseniz, eğer bizim yasalarımızı değil de şu peygamber olduğunu iddia eden kişinin Allah'tan aldığı yasaları uygularsanız, bizden size büyük azaplar gelecek, dikkat edin, dünyanızı da ukbanızı da kaybedeceksiniz diye açıkça tehdit ediyorlar. Fakat o zavallı insanlar, zavallı halk şunu diyemiyor: ya madem bir insan diye bu peygambere itaat etmeyeceğiz, peki siz kimsiniz? Siz insan değil misiniz? Size niye itaat edelim? Sizin yasalarınızı niye uygulayalım? Niye bizim inancımıza ipotekler koyuyorsunuz? Bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi diye. Siz kimsiniz ya? Madem bir insan diye peygambere itaat edilmeyecek, siz insan değil misiniz ya? Siz kimsiniz? Siz tanrı mısınız? Niye sizin yasalarınızı uygulayalım? Niye sizin istediğiniz bir hayatı yaşayalım? Diyemiyorlar ya, akıllarını kullanamıyor. Halk tabakası bunu düşünemiyor. O zaman şu cümleyi söyleyelim. Bu melek grubu, her bir peygamberin karşısına dikilen bu menfaat grubu ne kadar zalim, ne kadar suçluysa akıllarını onların ceplerine koyan, akıllarını kullanmayan, şu cümleyi az evvel söylediğim cümleyi kullanamayan halk da, zavallı halk da en az onlar kadar zalimdir, en az onlar kadar suçludur. Çünkü akıllarını kullanmıyorlar, onlara tabi olurlar, onlara teslim oluyorlar. Sonra diyorlar ki bakın, اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Halka diyor ki o elit tabaka, o aristokrasi grubu, şu peşine düştüğünüz peygamber size şunları vaat ediyor öyle mi? Yani öldükten, etimiz kemiğimiz toprağa karışıp gittikten sonra tekrar çıkarılacağız, yeniden diriltileceğiz ve hesaba çekileceğiz öyle mi? Bunu mu söylüyor onlar size? Heyhat, heyhat, heyhat, çok uzak, çok uzak bir ihtimal, milyarda bir ihtimal bile değil. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Yani ölecekmişiz, toprak olacağız, etimiz ve kemiğimiz hücreler halinde, atomlar halinde toprağa dağılıp gittikten sonra yeniden dirileceğiz öyle mi? Heyhat, heyhat, çok uzak bir ihtimal. Milyarda bir ihtimal bile biz inanmıyoruz. Biz böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz. Lima tuadun, sizin vaat olunduğunuz şey, size vaat edilen şey, peygamber diye inandığınız, peşine düştüğünüz o kişilerin size vaat ettikleri şey ne kadar uzak bir ihtimal, olacak şey değil diyorlar. Tabii birileri binlerce kan döksün, ben şişeyim diye binlerce insanın ölümüne sebep olsun, binlerce insan aç kalsın yeter ki ben şişeyim desin, binlerce insan ölsün ben yaşayayım desin, soykırım yapsın, yeryüzünde kafirce zalimce bir hayat yaşasın, sonra da ahiret var desin. Mümkün değil ki bu ya. Bakın ahireti kafirler ve zalimler inkar ederler. Kafirce ve zalimce bir hayat yaşamak isteyenler Allah'ı inkardan da önce bu dünyada ahireti inkar etmek zorundalar. Niye? Ya yiyecekleri naneleri rahat yiyemezler. Ahiret gündeme geldikçe yiyecekleri naneleri rahat yemeyecekler. İştahları kaçacak. Yapacaklarını yapamaz olacaklar. Onun için avazlarının çıktığı kadar bu dünyada kafir ve zalimler ahiret yok diye bağıracaklar. Ahireti inkar edecekler. Gelecekleri konusunda korkusu olmayanlar ahiretten, ahireti niye inkar etsinler de gelecekleri konusunda korkusu olanlar, zalimce ve kafirce bir hayat yaşayanlar ahireti inkar ediyorlar. Ve sonra diyorlar ki bakın in hiye illa hayatuna dünya, işte hayat bu hayattır. Varsa da yoksa da yaşadığımız hayat işte bu hayattır. Nemutu ve nahya, ölüyor ve yaşıyoruz. İşte yaşıyor ve ölüyoruz. Ve ma nahnu bimeb'usin, ve bu hayatın sonunda bir daha dirilecek de değiliz diyorlar. Bir daha hesap kitap yok diyorlar. Dirilme de imkansız diyorlar. Sonra diyorlar ki in huve illa raculun iftara alallahi kediba. Şu peygamber diye insanların peşine düştüğü kişi Allah'a iftira ediyor. O iftiracının teki diyorlar. Bakın Allah'a da böylece inandıklarını ima etmeye çalışıyorlar. Biz Allah'a inanırız, Allah'ı severiz, sayarız, Allah büyüktür, yücedir ama bu peygamber Allah tarafından görevlendirilmiş bir kişi değildir. Bu Allah'a iftira ediyor. Allah aslında yeryüzüne vahiy de göndermez, Allah hayata karışmaz, insana program da göndermez. Bu peygamber düpedüz Allah'a iftira ediyor diyerek bir taraftan insanları da Allah'la aldatmayı da ihmal etmiyorlar. Biz Allah'a inanıyoruz, Allah'ı seviyoruz, sayıyoruz. Allah'ın böyle bir adeti yok ki, Allah'ın böyle bir sünneti yok ki. Allah yeryüzüne hayat programı göndermez ki. Bu peygamber Allah'a iftira ediyor, yalan söylüyor diyorlar. وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ Biz kesinlikle böyle bir kişiye inanmayız, inanmayacağız diyorlar. Ve halkı da böylece o peygambere karşı yanlış bilgilendirmeye, şartlandırmaya çalışıyorlar. Peki o toplumlara gönderilen peygamberler ne yapmışlar? Kale dedi ki o peygamber, Rabbin surni bima kezzebun. Aynen bakın Nuh Aleyhisselam'ın sözlerinin aynısı. Ya Rabbi şu beni yalanlayanlara karşılık bana yardım et, bana sabır ver, bana güç kuvvet ver, bana direnç ver, dayanma gücü ver, desteğini, yardımını benimle beraber kıl ya Rabbi. Allah ne dedi? Kale amma qalilin le yusbihunna nadimin. Ey peygamberim, az biraz sabret. Şu senin karşında seni yanlayan o kafirler çok yakında pişman olacaklar. Dizlerini dövecekler. Az biraz hele sabretsen. Bakın bu dünyada yaşayan hiçbir kafir yoktur ki sonunda pişman olacağı bir ortama gidiyor olmasın. Bu dünyada yaşayan hiçbir kafir toplum yoktur ki sonunda pişman olacağı, dizlerini döveceği bir ortama gidiyor olmasın. Kitabımızın başka surelerinde anlattı Rabbimiz. Her bir kafir geberip giderken gerçeği bir anlıyor, pişman oluyor. Ben Müslüman oldum diyor. Şimdi Müslüman oldum diyor. Ölüm meleğini görünce, azap meleklerini görünce gerçeği anlıyor. Diyor ki ben şu anda Müslüman oldum diyor, pişman oluyor. Geçmiş olsun, geçmişler olsun. Cehennemi boylayınca o kafirler orada bir daha pişmanlık duyacaklar ve diyecekler ki ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş. Ne olur dünya bizi iki saatliğine bir daha geri çevir. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Biz pişman olduk, biz nadim olduk, biz şu anda Müslüman olduk diyecekler. Geçmiş olsun, geçmişler olsun. فَاَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ Gerçek bir sayha onları yakalayıverdi. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً Biz de onları süprüntü haline, çörçöp haline getiriverdik. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Zalim toplum uzak olsun. Zalim toplum olmaz komaz olsun. Bu Allah bedduası. Zalim eksik olsun. Zalim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Zalim Allah'ın ilgisinden uzak olsun. Zalim cennetten uzak olsun. Bu bir Allah bedduası. Zalimler Allah'ın rahmetinden ve ilgisinden uzak olsun. Zaten bu dünyada ve ahirette Allah'ın ilgisinden mahrum oluş kadar, Allah'ın rahmetini kaybediş kadar bir insan için bir azap düşünülemez. ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ O toplum da gitti, arkasından başka toplumlar, başka nesiller, başka medeniyetler, başka uygarlıklar getirdik. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا Bir de toplumların ecel yasasını anlatacak Rabbimiz burada. Bakın buyurur ki, hiçbir ümmet, hiçbir toplum ecelini geçemez, ecelini öne alamaz. وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Eceli geldiği zaman onu geriye de alamaz. Bakın, ferdin eceli var, toplumun eceli var, bir de kevni ecel var. Üç tür kıyamet var diyor Peygamberimiz. Bireysel kıyamet, yani kişinin ölümü, eceli geldi mi, onun kıyameti kopmuştur. Diyor ki Allah'ın Resulü, kıyametü kulli nefsin mevtiha. Her bir kişinin ölümü onun kıyametinin kopuşudur. Dün babalarımızın kıyameti koptu. Evvelki gün dedelerimizin kıyameti koptu. Daha önce işte başkalarının kıyameti koptu. Yarın da bizim kıyametimiz kopacak ki biz buna bireysel kıyamet ya da ferdi kıyamet diyoruz. Bir de toplumsal kıyamet var. O da bir toplumun tarih sahnesinden silinmesinin adına da toplumsal kıyamet diyoruz. Bir dönem Ağat kavminin kıyameti koptu. Bir dönem Semud'un kıyameti koptu. Bir dönem işte Bizans'ın kıyameti, bir dönem Osmanlı'nın kıyameti, bir dönem Selçuklu'nun kıyameti koptu ya. İşte o da toplumsal kıyamettir. Bakın Allah diyor ki, bir toplum ecelini asla öne alamadığı gibi Allah'ın belirlediği yasal ecelleri gelince bir saat de geciktiremezler. Öyleyse hani işte şu anda Müslümanlar olarak hayıflanıyoruz. Ya Rabbi şu Allah'ın kahrolası Amerika, tüm dünya Müslümanlarına zulmeden Amerika ne zaman bitecek ya Rabbi? Şu İsrail'in sonu ne zaman gelecek ya Rabbi? Şu Hristiyanlık dünyanın, şu zalim kafir dünyanın, şu müşrik dünyanın sonu ne zaman gelecek ya Rabbi? Daha onlara ne kadar fırsat veriyorsun ya Rabbi diye şu anda hayıflanıyor insanlar, Müslümanlar ya. Ne yaparsanız yapın, ecelleri gelmedikçe hiçbir toplum helak olmayacak. Ama eceli bir de geldi mi, bir saat bile onlar ecellerini geciktiremezler. Evet, ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى Sonra peş peşe elçilerimizi gönderdik. Peş peşe elçilerimizi gönderdik. Bakın Kur'an'da 25 tane peygamberin ismini Allah bize anlatmış. Kur'an'da bir başka ayetin beyanıyla her bir topluma nice elçiler gönderdik. Lakin biz onlardan sadece az bir kısmını sana haber verdik ey peygamberim. Birçoğunu sana anlatmadık diyor. Eğer onların, o elçilerin tümünü anlatsaydı Rabbimiz, şu Kur'an çok boyutlu bir kitap olurdu. Belki bunun gibi 30 cilt bir kitap olurdu. Ezberlenmesi zor, uygulaması zor, okunması, muhafazası zor olurdu. Allah öteki peygamberlerinden söz etmemiş. 123 bin, 124 bin peygamber gibi hadisler biliyoruz. İşte bakın Allah diyor ki peş peşe elçiler gönderdik. Mâ câe kulle mâ câe ummeten rasûluha kezzebuhu. Her bir topluma elçileri geldiği zaman onu o toplum yalanladı. Toplumları elçilerini yalanladı. Sanki bu ifadeleriyle Peygamber Efendimiz'e bir teselli veriyordu Rabbimiz. Ey peygamberim ne oluyor sana? Bir kenara büzüşmüşün, moralin kırılmış, ne yapacağım diye üzüntünden çatlayacak hale gelmişsin. İlk defa yalanlanan sen değilsin ki, ilk defa alaya alınan sen değilsin ki, ben her bir topluma elçiler gönderdim, o toplumlar o elçilerimi reddettiler, yalanladılar. İlk defa senin başına gelmiyor, doğrul ayağa kalk da moralle dop dolu bir biçimde görevinin başına dön dercesine Peygamber Efendimiz'e bir teselli. Bakın diyor ki kullema ca'e ummeten rasuluha. Her bir topluma elçileri geldikçe kezzebuhu yalanladılar. Fe etba'na ba'dahum ba'dan ve ce'alnahum ehadise. Biz de onları akıbetlerini birbirine benzer kılıverdik. Birini yok edip arkasından öbürünü yok ediverdik. وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثَ ve onları birer efsane yapıverdik. Allahu Ekber. Efsane yaptık diyor Allah. Ne demek o? Tarihin karanlık sayfaları arasına onları gömüverdik. İnsanların dilinde birer efsane yaptık. Ya demek Ah diye bir toplum yaşamış ha? Ya demek Semut da yaşamış öyle mi? Demek Osmanlı gitmiş, demek Bizans gitmiş, demek Tübba diye bir toplum yaşamış, demek Eykeller'de yaşamış, demek Lut kavmi de varmış bu dünyada diye tarihin tozlu sayfalarının arasına onları gömüverdik, onları birer efsane yapıverdik. Hani şu anda onlardan kalan bir bakiye var mı? Hiçbir şey yok değil mi? فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmeyen bir toplum yok olsun, eksik olsun, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın ilgisinden mahrum olsun. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar önümüzdeki hafta bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة